bunun hiçbir kıymeti yok. Bu yenemez sayılmaz. Vicdanı yok bunun. Vicdan sağlam, dişlerin yerinde, her şeyin yerinde, Allah yemeyin dediği için yemiyorsun. İşte kulluk, işte ubudiyet burada kendisini gösteriyor. Kendi iradenle Allah'a teslim oluyorsun. Yemeyin dediği için yemiyorsun. İftar saatinde de yemeyin dediği için yemiyorsun. Tam kul olduğunu gösteriyorsun. Allah'ın terbiyesine dahil olmuş bulunuyorsun. Senin üzerinde ilahi nasıflar, ilahi şikayetler atacak ve meyyesini cennette mutlaka tepkiyedeksin Müslüman. İmanınızı ve teslimiyetinizi ortaya koyuyoruz biz. Oruç tutmayan insan nefsinin kölesidir. Oruç tutmayan insan hayvanla hiçbir kimsedir. Oruç tutmayan insan meleklik sıfatından uzaktır. Oruç tutmayan insan Allah'ın terbiyesine ihtiyacın yoktur. Ben Allah'ı tanımıyorum diyen insandır. Mühim bir manası var bu için. Kıpkı bir şehrin gibi, kıpkı bir şehirdet gibi, sefirdetleri görmüyor musunuz kardeşlerim? Onlar Allah'ın terbiyesinde yetiştikleri için kocaman ağaçlar içine katıyorlar. Sefirdetler. Bir çınar ağacını düşün. Bir çınar ağacı. Bir elma ağacı. Bir incir ağacı. Düşünün. Aslını, esasını düşünün. Bir çınar ağacının aslını, bir incir ağacının aslını düşünün. Aslı ve esası küçücük bir sefirdet değil midir Müslüman? Küçük bir sefirdet. Koskoca 50 metre yüksekliğindeki 100 senelik çınarın aslı, bir çınar ağacının aslı sefirdet değil midir? Onu ağaca düşüyorsun, toprağa gömüyorsun, toprağın içinde o sefirdet Allah'ın terbiyesine kabil oluyor. Allah'ın terbiyesine. Öyle dikkatli, ayarlı ve hesaplı bir muameleye teslim oluyor ki. O kadar zalim dikkat bir ilahi kudrete ve terbiyeye tabi oluyor ki kısa bir zaman sonra o küçücük sefirdeğin içinden kocaman bir çınar ağacı infilak ediyor. İntisaf ediyor. Terbiye-i ilahiyeye tabi olduğu için, teslim olduğu için küçük bir incir sefirdeğinden bir incir ağacı meydana geliyor. Ararsanız, araştırırsanız o kocaman evli metre üstesindeki çınar ağacının bütün dalları, budakları, yaprakları, çiçekleri, şekilleri, her şeyi küçücük bir çekirdeğin üstüne yerleştirmiş Cenab-ı Hak, bütün özü, aslı, orijinali, mayası, her şeyi çekirdeğin üstüne sığdırmış olan Allah, toprağın içinde onu terbiye ederek bir ağaç haline getiriyor. İlahi terbiye. Neden? Allah-u Teala alemlerin Rabbidir ve onun için. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi demek, alemleri terbiye eden Allah demektir, terbiye ediyor. Yoksa tohumun veya çekirdeğin buna imkanı var mı? Şimdi, düşünün ki, kocaman bir kınar ağacını, kocaman bir nar ağacını o şekilde taşımak mümkün değil. Her yere götürmek mümkün değil. Cenab-ı Hak toplamış, derlemiş, her şeyiyle bir kitabın sihrisi gibi, bir kitabın sihrisi gibi kocaman ağacı toplamış, derlemiş, bitmiş, toparlamış, bir çekirdeğin içine o muazzam ağacı sığdırmış değil midir? Kudret-i İlahiye bu. Terbiye edilmezse o ağaç meydana çıkmaz. İnsan da namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, zekat vermezse, tek kelimeyle Allah'ın terbiyesine tabi olmazsa cennete girmeye müsait bir insan haline gelemez.

Yahu Allah'ın dediği olsaydı sen bu düştüğü buraya doldurmayacaksın. Aşağılık adam dedi. Sahtekar adam. Senin bir düştüğünde Allah'ın dediği olmuyorsun. Sen bu mezaseti nasıl çekiyorsun burada? Allah-u Teala efendiler, üstlerin hep yanı yüzün altındadır. Bu televizyonda durmadan resmedilen bira var ya, bira. Vallahi taraf gibidir İslam'a göre. İslam'ın icabına göre, kimse altına göre, kimse istemez. Genç kardeşlerim, bizi yanıtıyor televizyon. Televizyona kulak verirsen, vallahi cehenneme gidersin. O televizyon değil midir ki, aylarca kafir oğlu kafir, Napolyon'un aslını, zinasını, fıstiyatını, ümmet-i Muhammed'e göstere, bizim neslimizi ahlaksız hale getirdiler. Sen televizyondan ne bekliyorsun? Sen onu nasıl silah veriyorsun? İşte, bütün istiyarın hükmü, necasettir. Efendiler Allah'ın yanında, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın yanında üstü dediğimiz bira dahil hepsi bütün üstüler vallahi denizlerin pisliğinden daha kötüdür Kur'an-ı Kerim'de. Deniz pisliği. Hepsinden daha nezittir. Bakın Hazreti Ali'nin Murtaza, Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Üstü haram olduktan sonra Rüksin min ameli şeytan, üstü şeytanın pisliğidir diye göklerden, Allah'tan emir geldikten sonra Hazreti Ali diyor ki vallahi parmaklarından cinsinin üzerine bir damla üstü dökülse o necasetten kurtulmak için parmağını çekimden kaçardın diyor. Sen bunu eline çekiyorsun, sen bunu düğüne çekiyorsun, sen bunu nikahına çekiyorsun, sen bunu dolabına çekiyorsun. Sen bunu efendim dikene koyuyorsun. Sen bunu sünnet arasında görmüşsün olmuşsun. Sen Muhammed'in sürretirsin. Utanmıyorsun. Sen utanmıyorsun kardeşim. Üstüne ne alakalı var senin? Allah Avrupa'nın altını üstüne getirdin. Orada ne kalıyorsun? Sen ona ne bakıyorsun? Avrupa'da sana ne? Avrupa'da insan var mı? Halkiyet var mı? Yahut var mı? Hepsi alkolik. Sen Avrupa'ya ne bakıyorsun be kardeşim? Senin bakacağın bir sesli insanlar, o da Cenab-ı Muhammed Mustafa ya. Başka yok, başka yok. Ya Resulallah, bizim yolumuzu senden saptıranları, ya Resulallah, bizim istikametimizi senden saptıranları, Hazreti Allah'a sesler ediyoruz ya Resulallah. Hatırlıyorlar. Televizyonda saatlerce bir dansöz, bir dansöz kalsasını kuruyor. Hazaletler yüklüyor da bir dil hocası, beş dakika bir birbiri konuşamıyor. Ne yapıyorlar ya? Bunları vicdanım kabul etmiyor. Ben böyle olmamalıydım. Bu Müslüman milletin verdiği vergisiyle çalışan televizyon, her aslan Ramazan'da vesair diye de vaaz etmeliydi. Dizide vaizler tarafından vaazda verilmeliydi. Buna gönlüm vaaz olmuyor. Efendiler, sen o necaseti kapanasın. Üstünde adama dedin ki, sen dedin bu üstünün ne olduğunu biliyor musun? Allah buna sütlük diyor. Bak sen necaset yapıyorsun. Burada peynirde var, ekmekte var, zeytinde var da hepsi necaset oluyor. Senin bütün kazancın necasettir. Bir kazan sütün üstüne bir damla üstü döterseniz o süt vasolur, tamamen ne kalır? Sen suyla süteyi söktün mü bu dükkanın yüzüne o döndü dedim adam. Biliyorsunuz bir Müslüman üstü satılan dükkana ve lokantaya başka hiçbir çare bulamadığı zaman, eğer oraya girmese acından öleceği zaman girebilir. Başka hiçbir zaman giremez. Ve mecbur kalıp da üstü satılan bir dükkana ve lokantaya girersen de sol ayağınla gireceksin. Sol ayağınla değil, tuvalete girer gibi tuvalete gireceksin. Ve içeriye girersen o haramları satan, haramlarla meşgul olan adama Esselamu Aleyküm diye selam vermeyeceksin. İçki satan adam o içkiyi bırakmadıkça, o satışı kesmedikçe, o haramdan kurtulmadıkça, o dükkanın içinden her kendisi çıkmadıkça, yahut içkileri kaldırmadıkça, sen içeri girerken, Esselamu Aleyküm derken, cehenneme vallahi gidersin. Ve cahset ya, haram be kardeşim. İslam'ın hükmüdür, sana o Müslümanlık olur mu? Bizim sahibinden Müslümanlar diyoruz. Fasilleti yakınlarca. İsmi ve Ahmet Mehmet'in fasilleti. Senin kalbinde Allah'a iman olmadıkça, elin, ayağın, gözün, kulağın, oruç tutup Allah'a teslim olmadıkça, bir ağacın kökü gibi Allah demedikçe, fasilleti Müslümanların. Ölsünler beni, beni yanıtabilir misin? Beni fasilleti misin de? Adama anlattık, inanır mısınız? Hala gözünün önündedir. Adam dedi ki, efendim siz nerede bulunuyor? Dedim ki ben hastalık kadar bir hocayım falan yere yaygın dedi. Adam şöyle bir baktı dedi ki, vallahi hocam bizi ne kadar dedi. Buraya hacılar da geldi, hocalar da geldi, giren çıkan da oldu. Ama bir kimse bir kelime söylemedi. Şu andan itibaren üstü satarsan tanesi de yolu çizim bu kadar. Bunu kutlarım. Ya dinle, masum da kardeşim. Söyleyin ya, anlatın da. Cihad edin, söyleyin. Vahat edin, nasihat edin, söyleyin. Bu millet mazlum, mazlum. Bu millet dinlememiş milleti. Bu millet masum milleti. Anlattığınız zaman kurtuluyor beni. İşte şuradaki cemaat olursa. Söyleyin. Nasihat edin. Allah'ın yoluna davet edin, yolursun. Ağzınızı bağlamayın. Bir yerde yağız varsa giderken 5-10 kişiyle kırışayım. Kesin söyleyin. Allah-u Teala yardım ediyor, elimizden tutuyor. Hiç tesadüfte değil Cenab-ı Hak. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da sizi yardımsız bırakmayacaktır diyen Hazreti Kur'an'dır. Ne duruyorsun? İşte, aziz müminler, evet, Müslüman aynı şekilde elinin ortasına maşallah levhasını atmış. Tarık doymuşun minibüsün karşısına maşallah atmış. Allah'ın dediği olur. Ve bu Allah'ın dediği olur levhasını atmış. Biraz 5 santim bari tarafına da bir sıklat bir açısı yok mu atmış? Biz Allah'ın dediği olur. Eğer senin bu levhadaki yazıya Allah'ın dediği olur levhasındaki hükmü ilahiyle zerre kadar imanın olsaydı o doymuş şekeri, doymuşunda o dansözün, o artistin çıplak fotoğrafını takılmayacaksın sen. Takılmayacaksın. Allah'ın dediği olursa lafına olmaz. Takdik edeceksin ki, irade edilir. Bir ayda senin hanımın namaz kılıyorsa, senin oğlun sizin namaz kılıyorsa, o ayda Allah'ın dediği olmuyor. Kimi kandırıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun kardeşim? Senin hanımın namaz kılıyorsa ve senin çocukların oruç tutmuyorsa yani Allah'ın dediği olur mu bu yerde? Bu bir kandırmaca mı? Bu bir iftira mı? Ne yapacaksın? O zaman tedbiri alacaksın. İlahi tedbiri uygulayacaksın, tatbik edeceksin. Namaz kılmayan kadını nasihat altına alacaksın. فَعِذُوهُنَّ فَمَذْ كُلْمِيَنْ اِتَاسْ اَتْتِيَنْ Bir kadına nasihat ediniz, erbab-ı nasihata nasihat ettiriniz, bazı nasihat dinlesinler, onlara öğretin, anlatın, sahil bırakmayın dedin ama. Buna rağmen namaz kılmıyorsa senin hanımın, ilahi prensibin ikinci maddesini tatbik ediyorsun. فَعِذُوهُنَّ فَمَذْ كُلْمِيَنْ kadar hanımından vesayeni alır. Hanımın başta vesayeni atacak, sen başta vesayeni atacaksın. Vesayelerinizi alır diyor Hazreti Allah. Eğer namaz kılmayan kadın, hanımın namaz kılıncaya kadar vesayeni ayıracaksın. Vesayeni ayırmaz da ben namaz olan kadınla beraber yaşarsan sabaha kadar lanet altında sahip olursun müstaklarını. Tedbir alacaksın. İslam'ın terbiyesine tedahil edecek. İlahi sistemdi, ilahi prensipti. Ben şuna ya bu kadar edin, küçük edin, sesler edin. Hayır ben bahsetmiyorum. Onların bütün dünyanın kadar edileri, terbiyeleri. bütün dünyanın psikologları, bütün dünyanın sosyologları, bütün dünyanın arkeologları, bütün dünyanın biyologları, bütün dünyanın kimyacıları bir araya gelse Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu terbiye nizamının zarrasına malik olamazlar. Biz ilahi terbiye ediyoruz. Önümüze alıp kesip yediğimiz karpuzun rengini kim verdi? Allah'ı, eğer sen de rengini, sesini, kalıbını, huyunu, huyunu, adetini, ahlakını Allah'tan almasan kim sallamasın? Bütün. Yatağını ayırdı. Yatağını ayırdığın halde hala namaz kılmamaya devam ediyor. Derhal odalarınızı ayıracaksınız Cenab-ı Hak. Sen başka odada, odakta odada. Onu yalnızlığa bırakacaksın. Onu yalnız bırakacaksın, korkutacaksın, bizim oynayacaksın. Bu sistemleri tasdik ediyor musun? Senin evinde Allah'ın dediği önüne mi sarmasın? Bir araçsın, kontrol etsin. Kontrol et. Kendi kendimizi kandırıyor. Kendi kendimizi ıslah edelim. Bak Ramazan, Allah terbiyesi demek. Ramazan'da terbiye-i ilahiye kalsındırıyor. Onu eğitimle alıyoruz. Ruhumuza korkunuyoruz. Kalbimize, kalbimize hissediyoruz Ramazan'daki ilahi terbiyeyi. Evimizi aynı şekilde, aynı şekilde namaz kılmayan bir koca, aynı şekilde içki içen bir koca, aynı şekilde tutmaklara razı olmuş bir koca, hanımını zorluyor, hanım sırtına kadar açık dönecektir. Bir erkek hanımını tutmak dolaştırmaya zorlar mı ya? Buna akıl fikir eder. O hanımın sırtına kadar tutmak dolaşacaktır ki, sokakta ne kadar serseri varsa sahabesi de istihlası demektir bu. Bunu namus kabul eder mi? Bunu fazilet, edep, ahlak kabul eder mi? Sen efendi gidip de karpuz satın aldığın zaman o karpuzu seçmişlerse, içine ayırmışlarsa, karpuzun kabuğunu koymuşlarsa o karpuzu alıp eline götürür müsün? İlla karpuz kapalı olacak, ambalajlı olacak, kendi yapısında olacak. O karpuz kapalı olacak. Bir karpuzu sayınlık olarak ara götürmesinde bir karıyı su tutmak sayıp hırsın kafana sayıyorsun. Bir tane yiyor musun? Ben ne kadar büyüyorsun sen? Bunlar akıl dışı şeyler. Belki bütün profesyonlarını tepkesin alacak. Bütün dosyaslarını, asistanlarını, bütün pedagoglarını, sosyologlarını tepkesinler. Bir asist oturum düzenlesinler. Sabaha kadar eğer enerjileri varsa, ruh ve beden enerjileri varsa, sabaha kadar milletin önünde asitlik taşıklık altında münazara, asit oturum yapalım. Bu Kur'an-ı Kerim'le hepsini tüttürmezsen ben sallamın kesmesi razı olacağım. Sallamın. Elimizdeki bütün örnekler, deliller, ispatlar, akıl, mantık, akıl, mantık. Sallamın bile. Sen bir karpuzu bile sevilmiş olarak getirmiyorsun evine. Bir karpuzu, bir portakalı bile eğer sayılmışsa tutuklanmıştır, tutuklanmıştır diye götürmüyorsun. Ya bir hanımı tır tutmak sayıp sokak sokak dolaşmaktan ister miyorsun be kardeşim? Akıl var mı sende ya? İspat var mı sende? İşte Cenab-ı Hak bir insana ilahi terbiyeyi nasip ederse o insan kamil insan olur. Salih insan olur. Mümin insan olur, Müslüman insan olur, ilahi terbiyenin dışında kalırsa canavar olur. İşte neslimizin halini biz gibi görmektedir. Hiçbir şey bunu iştah edemez. Hiçbir tek bir tarih, bilmemle bir nesli iştah edemeyecektir. Ne zaman asıllarını, başlarını alırlar da İslam'a dönerlerse, ya Resulallah, sana neslimizi terbiye etmelerse, televizyonda durmadan dini konuşmalar, Hazreti Peygamberimizin hayatı, Mevlana'mızın hayatı, İmam-ı Bukhari'nin göster, bütün bunlara yer verilirse, bu millet sizi sizi terbiye olur, ıslah olur, yolun yolunu bilir, bunun dışında hiçbir şey yok. Gelecek dersimize, Allah'ın nizamından ve terbiyesinden ayrılan cemiyetlerin ne hale geldiğini, açık ayetlerle ortaya koyacağım inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, sirretlerden, şeytanlardan, bir dünya mazerrat-ı maneviyeden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. İçimizi tanıyan, milletimizi parçalamak isteyen, İslam dinini bize, bizi de İslam dinine kapatmak isteyen bir dünya serbest dinatlarını, komünistleri, anarşistleri, kahhar-ı kütelisiyle tahrife insan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadetti, kelime-i cennet-i cemalillahti, hep bir ağızdan arka yükselen ses ile bilin. Diyerek sizi huzuruna bu iman ve bu ısrar ile kabul eyle. Dünyamızı şurada bir araya topladın. Mahşer günü de Habibi'nin yanında gelin ya Rabbi. Uzaktan yakından kadın erkek değil ihtiyar, yaya olarak arabayla, koşa koşa geçkinlikle, kolaylı senin rüzan için, kolaylı senin dağlar için, kolaylı senin Habibi için, buraya kadar gelenleri cennetine layık eyle ya Rabbi. Hakkınızı ve nefsinizi ıslah eyle ya Rabbi. Bize İslam adaletini tatbik eyle ya Rabbi. Rahmetini üzerimizden eyle ya Rabbi. Bize lütfunla muamele buyur ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hasta olanlarımıza deva ver ya Rabbi. Hasta olanlara edaler nasip eyle ya Rabbi. İlahi, el açıp iman eden, dua eden, kanal alveren, iftar sofrasında senin emrini besleyen, bir cümle oruç tutan müminleri cennette cemali nefesi göre ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbin alemin. El-Fatiha.